program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Rybniku. Na krytej pływalni utonął 14-latek. Z powodu smogu przejazd pociągami Kolei Śląskich będzie jutro darmowy. W Mielnie odbył się międzynarodowy zlot morsów. Się każdy czuje bardzo zdrowo, gdy wejdzie do tej wody. Ja już mam 80 lat, a 40 lat już morsuję. Na początek jednak najnowsze doniesienia z Rosji. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu, który leciał z Moskwy do Orska, poinformowała agencja TASS. Według jej informacji zginęło 71 osób. Samolot miał się rozbić w pobliżu Moskwy. Maszyna zniknęła z ekranów radarów kilka minut po starcie. Na krytej pływalni w Rybniku utonął 14-latek. Nieprzytomnego nastolatka wydobyto na brzeg, jednak reanimacja nie przyniosła skutku, mówi Anna Karkoszka z rybnickiej policji. Rybnicka policja otrzymała informacji o tym, że na basenie prowadzona jest reanimacja młodego chłopca. Niestety tego chłopca nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon. Na miejsce udali się policjanci z rybnickiej komendy, a także prokurator. Z tamtych ustaleń wynika, że do tego zdarzenia doszło podczas zajęć zamkniętych grupy WOPR. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Policjanci zabezpieczyli także nagrania z monitoringu. Premier Mateusz Morawiecki uda się jutro do miejsc, w których działa Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jedna z największych polskich organizacji, która z pieniędzy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od sponsorów wspiera syryjskich uciekinierów na Bliskim Wschodzie. W ubiegłym roku pomoc z Polski otrzymało 35 tysięcy syryjskich uchodźców w Libanie. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Polskie pieniądze przede wszystkim pomagają Syryjczykom opłacić dach nad głową. Za mieszkanie płacę $200. Muszę też wykładać pieniądze na leczenie syna. Nie wystarcza na wszystko. Gdy my nie Polacy, to byśmy nie mieli gdzie mieszkać, bo oni płacą nam na czynsz. Mówi mi Hiba, która wraz z całą rodziną uciekła z Aleppo, a teraz mieszka w przybudówce obok domu bogatego Libańczyka, niedaleko Bejrutu. Istniejącym od niemal 6 lat programem PCPM objęte są syryjskie rodziny zarówno w rejonie Bejrutu, jak i w dystrykcie Akkar przy granicy z Syrią. Polskie środki pomagają też finansować mobilną klinikę docierającą do obozowisk dla uchodźców oraz edukację dla najmłodszych Syryjczyków. W ubiegłym roku pomoc Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dla uchodźców warta była 14 milionów złotych. Prezes PCPM Wojciech Wilk podkreśla, że w pierwszej kolejności pomoc trafia do osób, które muszą zaczynać życie od zera. Zaczynamy dobór osób od sytuacji, które są już w najgorszej sytuacji życiowej. Czasami ludzi, którzy nawet nie mogą sobie kupić jedzenia, muszą gotować zupę z trawy czy z różnego rodzaju ziół. Ludzi, którzy mieszkają pod przeciekającym dachem. Polska organizacja pomaga też najbiedniejszym Libańczykom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ocenia się, że w Libanie jest teraz ponad 1 milion uchodźców z Syrii. Wszyscy, którzy w poniedziałek zrezygnują z jazdy samochodem, będą mogli za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich. To w związku z prognozowaną bardzo złą jakością powietrza w części regionu. Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny dowód rejestracyjny. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. Akcja będzie prowadzona od najbliższej północy przez 24 godziny. O jej ewentualnym przedłużeniu przewoźnik poinformuje nowym komunikatem. Prawie 3,5 tysiąca miłośników zimowej kąpieli weszło dziś do morza. W Mielnie odbył się 15. międzynarodowy zlot morsów. Przyjechali z całej Polski, także z Niemiec. Temperatura powietrza wynosiła 2 stopnie poniżej zera, a wody plus 2 stopnie. Jest najlepiej. Spełniają się marzenia. Dużo jodu i się każdy czuje bardzo zdrowo, gdy wejdzie do tej wody. Ja już mam 80 lat, a 40 lat już morsuję. Pobijamy rekord. To jest taka adrenalina, że nawet jest za gorąco. Nie jest zimno, my to kochamy. Nam podoba się tu. Już któryś raz z kolei, super. Rozdzieweczka, rozbieramy się i chlub do wody. A się chce przyjeżdżać, ale tylko do Mielna. Według organizatorów najstarszy mors w Mielnie miał 83 lata, a najmłodszy około 2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy bezchmurne niebo tylko na północy i na zachodzie. Na wschodzie słabe opady śniegu. W zachodniej połowie miejscami opady deszczu ze śniegiem, deszczu i marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 7 do 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

To niechybnie Branford Marsalis tam z tyłu na sopraniku sobie pogrywa. Stinky Ziggy Marley. Wspomniałem o Branfordzie, dlatego że Branford jest również gościem na tej płycie, na którą czekamy. Przypominam, 20 kwietnia premiera albumu Stinga i Shaggy'ego, albumu z Karaibów, albumu słonecznego, albumu zrelaksowanego i gościnnie na nim właśnie Branford. Dzisiaj Shaggy, Ziggy Marley i Ranking Roger wystąpili w naszym tryptyku. No a nam pora kolejną część otworzyć siesty i jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę Państwu dwa podwójne bilety na podwójne zaproszenia, więc a może tak to sformułujmy, na koncert Anny Moury zaproponować. To jest 17 dzień lutego w Katowicach, w Nosprze. I ten koncert otwiera chyba najbardziej niebywały czas dla fado w Polsce od wielu lat, bo Anna Moura najpierw, a zaraz potem dwie, jeśli nie trzy, jedna po drugiej największe dziewczyny fado. I ktoś przy odrobinie szczęścia, desperacji i gotówki może zdążyć na wszystkie te koncerty. Ale o tym za chwilę. Najpierw, no tak jak mówiłem, marcin.kedryński@polskieradio.pl. I żeby jedno z tych dwóch podwójnych zaproszeń na koncert Anny do Nospro na 17 otrzymać, wystarczy odpowiedzieć na proste, jak zawsze, zjeście pytanie. Następujące. Anna Moura parę lat temu nagrała płytę Deschfado, na której współpracowała z jednym z największych jazzowych pianistów wszystkich czasów. O kogo chodzi mianowicie? Zanim się Państwo zastanowią, to Anna Moura już dziś w zjeście. No i wszyscy państwo wiedzieli. Anna Mura, 17 w Nostrze w Katowicach, 18 w Imparcie we Wrocławiu. Myśmy mieli te dwa podwójne zaproszenia do Katowic. I pani Natalia i pan Piotr wiedzieli świetnie, że jednym z największych pianistów jazzowych wszystkich czasów, który współpracował z Aną na płycie De Schwado, był oczywiście Herbie Hancock. Panią Natalię i pana Piotra z najbliższymi zapraszamy na koncert Anny. Będą te zaproszenia do odebrania w kasie. No ale gdyby ktoś, już nie mówię, nie zdążył na Anę, bo w ogóle to wydaje się niemożliwe, ale gdyby nie poczuł się nasycony po tych dwóch koncertach, 17 i 18, no to 19 gna do Warszawy, no a w najgorszym wypadku 21 do Gdańska. A właściwie czemu nie i tu, i tu, prawda? W tych miastach 19 i 21 lutego Mariza. Quando Lisboa anoitece, como um voeiro sem velas, Alfama toda parece uma casa sem janela, aonde o povo arrefece. Numa água furtada, num espaço roubado à mágoa, que Alfama fica fechada em quatro paredes de água, quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade. Fechada em seu desencanto, Alfama cheira a saudade. Alfama não cheira fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira fado, mas não tem outra canção. Canção. Mariza w Warszawie 19, w Gdańsku 21. Ja tak podejrzałem, że niektóre plakaty informują, iż jest to Fado Bailado Tour. To chyba za wcześnie, bo ten album ukaże się najprawdopodobniej jakąś zaawansowaną wiosną, a jakiś czas temu, szczerze mówiąc w zeszłym tygodniu, rozmawiałem z Jamim, który, jak Państwo świetnie wiedzą, jest najbliższym współpracownikiem Marizy, jej basistą od wielu lat i będzie także w Polsce na tych koncertach. I mówił mi, że owszem, Mariza nagrywa album Fado Bailado w Madrycie, jak zawsze z Javierem Limonem, natomiast on, Jami, który ma w Polsce grać z nią za tydzień, nie zna ani jednej piosenki z tej płyty, więc ja bym się jeszcze przedwcześnie nie napalał. Myślę, że to będą klasyki po prostu, które jak zawsze sprawią nam sporo frajdy. W ogóle trudno uwierzyć, że jedna po drugiej, Anna Moura i zaraz potem Mariza, pojawiają się w Polsce. Na wypadek, gdyby Państwa serce to jeszcze wytrzymało, no to damy chwilę oddechu, ale potem 3 marca w Zabrzu zjawiskowa Kuka Rozeca, która była u nas na Siesta Festiwalu 5 lat temu, tamtej do pory nagrała kilka fantastycznych płyt, jeszcze będziemy o tym mówić w Sieście parę razy, ale na razie chciałbym, żeby Kuka nam przypomniała coś sprzed lat. Z ostatniego Siesta Festiwalu Mario Pacheco skomponował muzykę do słów Bagatela Amalii Rodriguez. Kuka Rozeta 3 marca w Zabrzu. Bardzo się cieszę już też na ten wieczór. Coś się dzieje potem przecież na Siesta Festiwalu Fabiar Bordao na kilku nocach Fado. Entuzjaści tej muzyki będą mieli na swój czas w tych nadchodzących miesiącach. A ja teraz Państwa zapraszam, jak ostatnio w Sieście często bywa, do zaułka fruwającej ryby, gdzie zazwyczaj słuchamy muzyki z ostatnich płyt ICM-u. Jakoś żadna nie wpadła mi w ręce w tym minionym tygodniu. Więc mam dla Państwa dwie płyty, które nam jakoś umknęły, kiedy wyszły kilka miesięcy temu, jeszcze w ubiegłym roku. I to są płyty wielkich polskich pianistów. Bardzo osobliwe. Każda doskonale różna od poprzedniej, ale każda wierzę, że jest kamieniem milowym w dziejach polskiej pianistyki, a z całą pewnością w historii ich twórców. Pierwszy album to jest Leszek Możdżer i Holland Baroque Orchestra. Leszek tutaj oczywiście opowiada, że gra w innym stroju i nie mam na myśli bynajmniej jego legendarnych marynarek, tylko że ten fortepian stroi inaczej, niżej, jak rozumiem. Opowiada o tym, że gra boso, żeby łączyć się z energią na zupełnie nadzwyczajny sposób, energią sali i świata. Ale z grubsza rzecz biorąc, to się wszystko sprowadza do tego, że to wielki pianista jest, rozpoznawalny po jednej frazie. Bardzo ciężko jest być rozpoznawalnym, grając na fortepianie, bo jest to instrument, który tak mniej więcej, w przeciwieństwie do saksofonu, zazwyczaj brzmi podobnie. Więc mieć taki dotyk, że to jest dźwięk rozpoznawalny od razu jak głos, to wielka sztuka. No i taki jest Leszek. To są wszystko jego kompozycje, w znacznym stopniu też inspirowane filozofią indyjską. Ale ja mam dla Państwa taki drobiazg z samego końca tej płyty, który wierzę sprawi Wam przyjemność, bo to jest rzecz niecodzienna. Thank you. Wierzę, że ta muzyka pozostawiła Państwa w takim szerokim uśmiechu i w ogóle uczyniła lepszymi. Leszek Możdżer i Tosia Możdżer, gościnniej Holland Baroque. A ten drugi pianista to oczywiście Piotr Orzechowski, Piano Hooligan, i jego opus magnum, czyli 24 preludia i improwizacje. Więc pan Piotr pozazdrościł już nie tylko Bachowi i Chopinowi, ale i z tych współczesnych arcymistrzów Szostakowiczowi przede wszystkim, i ruszył świat preludiów i nie fuga improwizacji właśnie, ale ponieważ rzecz to długa, ja na preludium tylko gismol poprzestanę, tym razem wierząc, że nawet ten muzyczny moment Państwa zachęci, byście sięgnęli po całe to dzieło. To są dwie płyty. Ogromna ilość niesłychanie ciekawej, skomplikowanej, gęstej muzyki, choć tylko na jeden instrument. Rzecz nagrana dla wytwórni Decca, Bogatela. Piotr Orzechowski. Piotr Orzechowski, preludium gismol z jego zestawu preludiów i improwizacji Piano Hooligan. Mnóstwo strun, jak to w fortepianie, a teraz zaledwie 12. 8 w mandolinie, właściwie to 4, tylko że podwójne, i 4 w kontrabasie. Chris Thiele, Edgar Meyer. Thank you. Chris Thiele i Edgar Meyer z nagrodzonej Grammy płyty Bass and Mandolin. I w ten sposób nasz kącik z muzyką fruwającej ryby przeniknął się jednocześnie z kącikiem bluegrassowym, bo tutaj Chris z mandoliną się popisywał i tę mandolinę zostawimy jeszcze na moment, ale w bardzo tradycyjnym ujęciu. Ze słynnej sesji Songs from the Mountain, Dirk Powell, Tim O'Brien i John Herman. My lady sun is sinking fast, my race is nearly run, my strongest trials now are past, my triumph has begun. Oh, whose blood now cleanses. my spirit loudly sings. Behold the holy ones, they come. I hear the sound of wings. Oh, come, angel band, come. To już prawie wszystko w Sieście. Bardzo dziękuję serdecznie. Ja się nazywam Marcin Kieliński. No i został nam czas już tylko na jeden moment muzyczny z R&B, no ale za to jakiej próby. Przy fortepianie jest już Herbie Hancock. Tego tematu chyba nie trzeba Państwu przedstawiać. Śpiewa wielki Raoul Midon, który to Raoul pierwszego dnia Siesta Festiwalu 20 kwietnia z nami. Tymczasem do usłyszenia za tydzień. No New Year's Day to celebrate. No chocolate-covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day. Oh, no April.